kawaida señorita. Ona korwa ne omenete tukarege. Tukae tukotange idetia señorita. Tadone oe wale wako keringero. Tadone oe wale wako keringero señorita. Señorita.